Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Throw your hands up in the air. them go through you like a train. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shut up. czujne pasmo. Przenoszenie. Sweat. potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Neon Rats i słyszany Moderat w programie trzecim, z tym, że nieco zwolniony i dostosowany do mixtape'u mojego autorstwa, który powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że mixtape wywołał energię. Mam nadzieję, że nóżka chodziła, o czym mówił do Państwa autor mixtape'u Michał Margański. Już teraz serdecznie zapraszam na piątkowe spotkanie w tonacji trójki i życzę przy tym dobrej nocy. Potrójne pasmo przenoszenia.